Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 11-ը օրը 3-շաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Հադրութի շրջանի տող գյուղի դպրոցի բակում խաղողի այգի են հիմնել դպրոցականները, որի ականատեսն էր մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հավատալ երազանքին, որը իրականանալու հաճելի հատկություն ունի։ Հենց այս երազանքի իրագործման ճանապարհին է Գյուրջյանի անվան կիրառական արվեստի ինստիտուտի ուսանողուհի, նկարչուհի, գորգագործ, ապագա դիզայներ մոդելյեր Երենա Ղազարյանը։ Նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մինչ առավոտյան տողի միջնակարգ դպրոցի կրտսեր օղակի աշակերտները դասի էին, բարձր դասարանցիները արդեն դույլերով ու բահերով սպասում էին մասնագետներին, որոնք պետք է ցույց տային, թե ինչպես խաղողի վազդ ընկել։ Աշակերտները պատմում են, որ մի օր առաջ արդեն նախապատրաստել են խաղողի ապագա այգու տարածքը։ Աղջիկները հողը մաքրել են մոլախոտերից, իսկ տղաները տնկիների համար փոսեր են փորել։ Սեմինա Կոնսալտինգ ընկերության, Կատարո գինու գործարանի եւ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության համատեղ աջակցությամբ Հադրութի շրջանի տող գյուղի դպրոցի բակում փոքր խաղողի այգի են հիմնել դպրոցականները։ Կատարո գինե գործարանի համահիմնադիր Գրիգորի Ավիտիսյանի խոսքով Սեմինա Կոնսալտինգ ընկերության հետ համատեղ դպրոցի խաղողի այգու համար տրամադրել են մոտ 300 տնկի, սյուներ ու մետաղալար։ Մենք տրամադրում ենք այգին, տնկիներ, շպալը, լարը աջակցում ենք խորհրդատվությամբ, սկզբնական շրջանում թեթև օգնելու եք սրսկումներով, կրթության նախարարությունն էլ իր կողմից տրամադրելու է խմբակներ կամ դասաժամեր, որ այստեղ երեխեր կարողանան գան սովորեն։ Պրոյեկտը շարունակական ենք ուզում անել 3-րդ տարին, 4-րդ տարին, երբ որ առաջի բերք ստացան, նորից այսքան այգի ավելացնելու եք այս նույն դպրոցում։ Այսինքն միտ կնարնուա, որ ցածր դասարանների երեխերքը, որը հիմա չեն կարողանում մասնակցել տնկմանը, նրանք էլ տեսնեն բոլոր փուլը տնկելուց մինչև խաղողի բերքի հավաքելու։ Ղարաբաղը մեծ պոտենցիալ ունի գինեգործություն զարգացնելու եւ իմ կարծիքը այն է, որ Հայաստանի խաղողագործության կարմիր գինու պոտենցիալը հիմնականում Բազան Ղարաբաղը պետք է լինի հետագայում։ Սեմինա Կոնսալտինգ ընկերության գործադիր տնօրեն Վահե Խուժգերյանի խոսքով, սա միայն ծրագրի պիլոտային փուլն է։ Տողի դպրոցում ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու դեպքում խաղողի փոքրիկ այգիներ կհիմնեն Արցախի տարբեր բնակավայրերում։ Զրուցակցիս խոսքով այսքերպ եւս կփորձեն նպաստել Արցախում խաղողագործության ու գինու արտադրության զարգացմանը։ Armenian Technology Group-ը եկան խրամորթ այգի սարքեցին, որպեսզի այնտեղ աջացնեն այդ վայրի սորտերը, որի վրա պետք է պատվաստեն։ Մեկ տարի, երկու տարի էին, մի քիչ աշխուժություն կար, մի քանի հոգի նոր այգի դրին, հետո պրոյեկտը փող չկար, կանգնեց ու բոլորովին լքեցին այդ պրոյեկտը։ Ես 3 տարի առաջ վերցրի այդ պրոյեկտը, վերականգնեցի արմանագալի պատվաստում։ Մենք հիմա արդարացում ենք այդ բույսերը ու արի հետաքրքրություն ինչ թեմայով է, որ ասենք որ հարավային դպրոցներում, քանի որ գինու կուլտուրան գրեթե չէր մնացել դպրոցներում, այգի հիմնենք դպրոցներ գողը, որ երեխեքը սովորեն ոնց է դե, ոնց հոգան, էսա, էս առաջի պրոյեկտն է։ Գրիգորի Ավիտիսյանը ուրախությամբ նշեց, որ Վահե Քյուժգերյանն ու Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի համակարգող Ռոբերտ Այդաբիրյանը խոստացան աշակերտների մշակած այգու բերքը գնել շուկայականից 5 անգամ ավելի թանկ գնով։ Տողի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Վլադիկ Գահիրյանը համոզված է, որ խաղողագործությամբ զբաղվելը դպրոցականերին կօգնի նաև հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Շատ ուրախ եմ իհարկե, որ 104 տարվա պատմություն ունեց դպրոցում կազմակերպի խաղատունք, նպատակ կայանում է մասնակցական կողմորոշման մեջ աշակերտների։ Փաստ է, այսօր ավարտածները բոլորն էլ բարձրագույն կրտսեր են ստանում, բայց աշխատանքի հարցում արդեն դժվարությունների են հանդիպում։ Տնօրենության նպատակն է, որպեսզի խաղաղագործությունը զարգացում ստանա, աշակերտները մեր այսօր խաղաղագործության գաղտնիքներին ծանոթանան, որպեսզի վաղը ավարտելուց հետո զբաղվեն տնտեսության աճի զարգացմամբ։ Ավարտական դասարանների աշակերտներից միայն մի հոգի է դեռևս պլանավորում գինեգործ դառնալ։ 16-ամյա Էդվարդ Ավետիսյանին մասնագիտության ընտրության հարցում ընտանեկան բիզնեսն է ոգևորել։ Նա 13 տարեկանից օգնում է կատարոյի արտադրության գործում, իսկ վերջերս էլ առիթ է ունեցել հոր եղբոր Գրիգորիի հետ մասնակցել մի քանի էքսպոների ու տոնավաճառների։ Դպրոցի տնորենը վստահեցրեց, որ մասնագետների պակաս չունեն, ուսուցիչներից շատերը, այդ թվում և ինքը, մեծ փորձ ունեն խաղողագործության ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է այգուց ակնկալվող եկամտին, զրուցակիցս ասում է, որ հավելյալ գումարը իհարկե չեր խանգարի դպրոցի նյութատեխնիկական բազան համալրելու համար, բայց իրենց համար եկամուտը առաջնային չէ։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իմ կյանքի ուրախոր էր, իմ հոգու ամարուշ էր, իմ մանկություն, դպրոց, իմ լավ ընկերներ, դասեր։ Քայլում եմ ես նոր հույսով, հուշերով ու կարոտով, հիշում եմ միշտ առաջին ինձան, ուսուցիչ երազան։ Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 11-ն է օրը 3-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Հավատալ երազանքին, որը իրականանալու հաճելի հատկություն ունի, հենց այս երազանքի իրագործման ճանապարհին է Գյուրջանի անվան կիրառական արվեստի ինստիտուտի ուսանողուհի, նկարչուհի, գորգագործ, ապագա դիզայներ մոդելիեր Ելենա Ղազարյանը, նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ինչպես ասում են, հավատացեք երազանքին, այն իրականանալու հաճելի հատկություն ունի։